mona kolo bamba na yo kanga yo kanga yo. Oye bimobali ya kolinga basi bawela ye. Koa yo kanzo tobu. Mobali toko wela azalina mwasi na ye. Mama na bana bu. Mobali ya kolinga kosangisa basi ye. Kosangisa basi ye. Azolo kumu wo. Mobali ya kolinga abala abala abala abala. Mo abu mamota bu. Nana yo buka maladi mbana bu. Nana yo toye bana umbana bu. Boni toko wela mobali na kisasa. Meto alopitalo obane ko mama. Nana yo buka maladi mbana bu. Nana yo toye bana umbana bu. Boni toko bumana. Toko bumana pamba mbana mobali azali yo kipe. Musata jene lito kozo wa manda. Tika bitumba ya zobahu. Malingaki bayeba ho, malingaki batuna ho, malingaki bafika ho, tika mama hai, hai. Manatika kolomba, manatika koela, manatika kofunda mobali toko sambisa ye. Yeah mama, yeah tata, mobali alingi kosangisa ngana yo mama. Ako mona toko funda ye na basuzo. Ako yeba, ako mona kombi masuki ya pembeo. Ya bomwana ako mona toko funda yena bakoko akolo banini yo mwasi ya mwana ako benga ye mwana ya duza ako benga ye mwasi ya moto ako fina ye lisu ya ye amamago ya ye amamago. Yo se la que me mandica la cuella santo. Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, El Bembeya, un orchestre jeune, El Bembeya. Je crois que vous connaissez Bembeya. Bembeya. Tout d'abord, il est international. Une fois qu'il fait ça, Bembeya. Avec la citoyenne Myriam Makeba. Bembeya. Bembeya. Et je crois que vous connaissez Bembeya. Le grand chanteur Bembeya. Qui est mort Bembeya. Accidentellement Bembeya. Dans la République Bembeya. Sénégalaise. Bembeya. Bembeya. Juste à sa descente camion. Bembeya. Bembeya. Et nous dédions Bembeya. Une chanson Bembeya. À son honneur Bembeya. Bembeya. Et je crois que Bembeya. Vous connaissez mieux cet orchestre Bembeya. Bembeya. L'orchestre international du trio Bembeya. Bembeya. Bembeya. Bembeya, oh, Bembeya, Bembeya, Bembeya, Bembeya, Pépère. Pépère.